Krzysztof Kamil Baczyński. List trzeci. Do Basieńki. Takim odważny pośród dział ziejących rozpaczą. Jakże drżę pod twoim spojrzeniem niepewnym. Takim mocny, niosąc pół świata i niebo całe na barkach. Jakże słabo oplatam cię ramieniem płonącym z niecierpliwości. Ach, w nocy otwierają się drzwi troski i niedostrzegalnie wychodzi z nich korowód martwych figur z wosku. Jam żołnierz, konający, na polu oddalonym o wieczność, a muchy obszukują mi twarz, ręce i ciało. Czuję ich dotyk, lepki i ciekawy, aż do dna rany. A ty, przechodząc ulicą miasta, myślisz, znużona upałem, o mnie, bezosobowo i nie pamiętając mojej twarzy, kiedy wróci. Nie wiesz, że nie ma powrotu, gdyż muchy pożarły mi pamięć, a słońce rozkłada atom po atomie zakrwawioną twarz. Jam konkwistador, wyliczający ostatnie kroki, aby przed śmiercią zdążyć do ciebie. Ale niebo nieubłagalnie sypie popiół, a puszcza jak wąż zielony oplata. Gdzie zgubiłem moją siekierę? Czy nie byłem już raz nad tym strumieniem i nie zbłądziłem do jego źródeł? A w chłodnym pokoju pewna, że rzuciłem cię dla tej dziewczyny brązowej, z tych wiosek upalnych i wilgotnych, kładziesz ręce na jego ramionach, pełna rozpaczy, chcąc zniszczyć wyroki ustalone. Jam czekający w podmiejskiej kawiarni. Ach, jaki śmieszny jest ten mój sąsiad maczający bułki w kawie, a ta pani wycierająca ukradkiem oczy chustką, jakże smutna. Zegar już dawno stanął. Pył przysypał zamarłych nieruchomo u stolików. Kelner zamarły w progu stoi jak przed latami, uśmiechnięty i nieruchomy, podczas gdy oni prowadzą cię schwytaną i nieświadomą przez ten korytarz ciemny i nie prowadzący nigdzie. Kiedy wstają, jest zima, a na progu stoi twoje przypomnienie i uśmiecha się. Ukochana. I znów będziemy chuchać w zmarzłe ręce i prowadzić nieskończone rozmowy o wiośnie, o odmienionym zdarzeniu życia. Odaj mi siłę przemiany, a uczynię cię wieczną przez zamieć, mróz, skwar i przez rzeki ogniste. Oddaj mi siłę przemiany, a uczynię twój obraz doskonały w niedoskonałości mojej. Uczynię twój obraz widocznym we mnie po wszystkie czasy. Oddaj mi siłę przemian, a uczynię cię w głazie jednym z sobą, choćby na dnie morza, gdy nad nami, zgubionymi w czasie, będą płynęły ryby świecące, a wodorosty jak włosy zamyślenia porosną nas i zakryją przed ciał zmartwychwstaniem. Dnia 26 maja 1941 roku. Czytał Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.